Šalom! Sála. Chci jít za hlavní lékaře. Jsi očekává? Máš pro ně nějaký vzkaz, Žíde? Ne, jsem zde, abych se učil. Chci se stát medikem. Mr. Avicena není v Manistánu. A s kým tedy mohu mluvit, abych mohl vstoupit do školy pro lékaře? Já jsem David Hossein, vícerektor školy. Jsem zodpovědný za nábor studentů. Máš nějaké doporučení? Ne. Je tvůj otec medikus? Nemám nic. Je někdo v tvé rodině lékařem? Ne, můj pane. Snad tvá rodina věnuje škole velkorysý dar? Nikoho nemám. Bože tedy, jak jsi přišel na to, že bys zde mohl studovat? 2 roky jsem na cestě z Anglie. A? Žít z Anglie? Ano, můj pane. Jsi velmi smělý. Ale nenaplňuješ předpoklady pro studium na této univerzitě. Ne, já procestoval půl světa, abych potkal Avicenu. Musím s ním mluvit a nehnu se z místa, dokud s ním nebudu moc mluvit. Těmihle dveřmi bez mého svolení neprojdeš. Já musím mluvit s Avicenou, já se dovnitř dostanu. Jak se opovažuješ ty na stovníku? Stráže! Ne, ne, promiňte, promiňte, já nemusím mluvit s Avicenou. Prosím, já nic neudělal, vůbec nic. Co je to za pověď? Jen nějaký cizinec, to on tu způsobil takový rozruch velkovezíre. Znáš nějakého muslima, který by tě mohl obhajovat? Neboj, pane, jsem žid z Anglie. Právě jsem přicestoval, nikoho v Isfahánu neznám. Tak tedy nashledanou, cizinče. Ráno před východem slunce budeš předveden před tribunál a poznáš sílu čar. Ve vězení budeš mít dostatek času, aby jsi ujasnil, že v této zemi barbary netolerují.